Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tebuk Seferi. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın katıldığı 27 savaş vardır hayatındayken katıldığı. Bunların birincisi, en önemlisi Bedir Savaşı'ydı. Sonuncusu da Tebuk Seferi. Bu Tebuk'a Seferi diyoruz. Çünkü orada savaş olmadı. Her şeyin bir sebebi, nedeni oluyor. Bu Tebuk Seferi'nin nedeni de şu oldu. Şam ve o yerde bulunan bazı müşrik Hristiyan kabileleri reisleri, Roma İmparatoru Heraklius'e haber gönderdiler, mektup yazdılar. Dediler ki mektuplarında, haberlerinde Medine'de ve civarında aşırı açlık var, kıtlık var, hastalık var. Bu arada Muhammed'inde Allah Hazretleri onlara göre öldüğü ya da ağır hasta olduğu. Bu nedenle Medine'ye saldırmanın tam zamanları diye mektup yazdılar. Yani amaçları İslam'ı kökünden kazımak, İslam yok etmek, onların niyet amaçları. Tabi Hristiyanlar, müşrikler İslam'ı istemiyorlar. İstemezler de, onlara ters düşüyor. Ama bir de Allah'ın takdiri var Celle Şanı. Kul tedbir alır, önlem alır, çalışır, çabalar. Ama takdir Allah'ın cezalı. O neyse olur. Bunun üzerine Roma İmparatoru Heraklius tabi bu duruma sevindi. Neden sevindi? Çünkü Mute Savaşı'nda 100 bin kişilik Roma ordusu perişan olmuştu orada, bozulmuştu. Karşılarında 3 bin Müslüman vardı. Yani şu rakama bakınız, 3 bin Müslümana karşı 100 bin kişilik Roma ordusu orada bozulup kaçmış orada. Romalıların morali bozulmuştu bu durumdan dolayı da. Yani İslam'ı, Arapları bir kabile olarak görürlerdi, küçümserlerdi, önemsemezlerdi. Fakat Mute tokadı onlara İslam'ın ne olduğunu biraz hatırlattı onlara. Heraklius de Roma İmparatoru bu durumu fırsat bilerek hemen emir verdi ve Şam civarında Roma askerlerinin en seçkinlerinden 40 bin kişi bir güç hazırlandı. 40 bin kişi Roma askerlerinden en seçkinlerinden hazırlandı. Ve Şam ve çevresinde bulunan diğer kabileler de, büyük kabileler, onlar da imparatora söz verdiler bu savaşa katılmak üzere. Tabi onlara katılmasıyla bu ordu 100 bini geçecek. O esnada, yani Şam'da bu işe olurken, Medine'den Şam'a giden bir ticaret kervanı vardı Şam'da. Durumu tabi bunlar anladılar, işi incelediler. Hemen bunlara acele döndüler Medine'ye, Peygamberimize durumu bildirdiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rabbimin de emriyle hemen Medine Münevvere'de nefir-i am, yani genel sebebi ilan etti. Ve Peygamber emriyle, Aleyhisselam emriyle hastalar, yaşlılar, çocuklar Bunların dışında hiç kimse bu seferden geri kalmayacak buyurdu. Ayrıca Mekke-i Mükerreme'ye ve diğer bütün kabilelere adamlar gönderildi. Bütün insanlar yani Müslümanlar bu sefere katılmak ile emir olundular bunlar. Tevbe suresi genelde bize bu Tebuk seferinden bahseder Tevbe suresinde. Fakat durum öyle bir durum vardı ki o anda hep bunu Allah'ın imtihanı bunlar asıl ecali. Yani gerçekten her şey ezelde belirlenmiş, takdir olmuş her şey. Kulun nedir görevi? Allah'ın emrine itaat. Yani kula gereken ancak budur. Nedenini araştırmadan bile madem Allah böyle buyuruyor, kulun tek yapacağı vardır, ilahi emre itaattır. Yani kul elinde ne var ki kul elinde? İnsan korksa kaçsa da eceli değişmiyor. Fakat tabii onlar sahabe. Henüz daha Resulullah hayatta başlarında. Büyüktür imtihanı da büyük olur tabii ki. Daha güç olur. Henüz daha Taif'te yeni dönmüşlerdi. Ayrıca o yılda çok muazzam bir kuraklık olmuştu. Medine ve bütün etraf çevresinde kuraklık olmuştu. Gökten bir tek yağmur suyu yere inmemişti. Tabii otlar kurudu, çöl bitkileri kurudu, kuyuların suları çekildi, hayvanların sütü azaldı veya kesildi. Ne oldu dolayısıyla Medine Münevvere'de ve civarında çok korkunç ve kıtlık oldu, açlık oldu. Ayrıca tam da mevsimin en sıcak günleriydi. Hurmaların da tam olduğu andı. Artık hurmalar da tam olgunlaşmışlar, salkım halinde. Hurma meyvesi erik gibi, dut, kiraz gibi ağaçta tehtek olmaz onlar. Gövde üzerinde bir salkım hali olur onlar. Kurmalarda artık salkımları dürülmüş, üzerine taneleri belirlenmiş, koparmak üzere aşağı yukarı zamanı gelmişti. Onların da o zamanda bütün beklentileri bu idi. Tek gelirleri hurmaydı. Mekke Mükerreme'de Kabe olduğu için oraya tabii hacca gidiliyor, ömreye gidiliyor. Onların geliri daha ziyade, daha çok ticaretten Mekke'nin gelirleri. Ama Medine'nin tek geliri hurmalardı. Hurmaların tam olduğu zamandı. Ayrıca o zamanki insanların da en huzurlu günleri de hurma olduğu zamandı. Hurma bahçesine giderlerdi. Hurma ağacının oturur gölgesine taze hurma toplayıp otururlar. Yanına da kuyudan serin su çekerlerdi. Ondan da zevki buydu. Fakat tabi ilahi emir, takdir, ezelde hepsi buna belirlenmiş. Emri geldi ki ancak hastalar, yaşlılar, çocuklar, tabii kadınlar da bunlar kalacaklar Medine'de, kabilelerinde. Bunun dışında kimse bu savaştan geri kalmayacak. Peygamberimiz bunu emretti. Etrafı yayıldı. İmtihansız olmuyor dünyada bir şey. Yani Peygamberimizin durumunu düşünürsek ne kadar üzülmemiz gerekiyor. Allah'ın Resulü, Hak Peygamberi, Hatem-ül Enbiya, Peygamberin sonuncusu Peygamber Hazretleri. Zaten dünyaya yetim geldi. Yetim büyüdü. Gençliği için yoksul geçti gençliği. Ancak evlendikten sonra biraz rahatı erdi. Ama peygamberlik kendisine gelince yine eza, cefa, baskı, işkence altında Mekke'de 13 yıl direndi müşriklere karşı. Görevi İslam'ın tebliğe. Mesela bir evliya bu durumda olsa çekilir kenarıya. Köyüne çekilir, dağa çekilir, ormana çekilir, mağaraya kapanır, ibadete meşgul olur evliya. Onun, bunu yapma hakkı vardır evliyanın da. Ama peygamberler böyle değil ki. Peygamberler şartlar ne olursa olsun, ortam ne olursa olsun, ne kadar baskı olsun, direnç olsun, ne olursa olsun, peygamberlere bulunduğu yerden bir adım ileriye gidemezler. Bulunduğu yerde. Taşlansa da, dövülse de, hatta öldürülse bile orada ölecekler. Oradan kaçamazlar peygamberler. Evet, peygamberlik makamı gerçekten tabii en üstün makam. Yani ahirette onlar ebediyen cennetin en üst makamında olacaklar. Ama onların tabii görevleri de ağır görev. Aman bana mı kaldı? Efendim bundan bıktım ben. Yok ondan. Yok ondan. Ne kadar dövülür, sövülür, hakaret edilir, taşlanır. Gözü önünde göz bebeği sahabeleri işkence çekerler. Ama eline bir şey gelmiyor. Sabırcık orada. Medine-i Münevvere gelince elhamdülillah İslam devleti kuruldu ama devleti kurmak başka, devletin yaşaması başka ama. Ne gerekiyor? Tabii güçlü olma gerekiyor. Ya güçlü olma gerekiyor. Medine'de o dönemde 3 Yahudi kabilesi var. Mekke müşrikleri vardı. Çevre müşriklerdi. Ayrıca bunların ötesinde Medine merkezinde içinde de münafıklar vardı. Münafık. Bir de münafık dışıyla İslam'a karşı çıkmıyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Namazı kılara gibi görünüyor. Ama içi İslam'ı istemiyor. Elinden İslam boğacak elinden gelse. İslam düşmanla iş bile yapıyorlar bunlar. Münafıklar vardı. İşte bu denedir. Tabi Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin başını ağrıtan içten gelen bir çıvanlar bunlardı. Başlarında İbn-i Übey, ismi Abdullah, İbn-i Übey denen kişi çok güzel konuşması varmış. Etkili, duygusal konuşması varmış. Etkili insanları Peygamber Medine'ye gelmeseydi o lider olacakmış Medine Münevvere'de. Bu liderliği, reisi kaçırdığı için hasetinden, kıskançlığından Peygamberimize İslam'a düşman oldu. Şimdi münafıklar bazen sinerler, gizlenirler. Bazen de ortam uygun buldular mı açıkça meydana çıkarlar. İşte bu münafıkların reisi olan Abla İbn-i Übey, ona tabi olan münafıklar. Yüzlerce ama sayıları çok. Ortamı uygun buldular kendine göre. Neydi ortam? İnsanı zaten aç Medine Münevvere. Kıtlık var. Gıda yiyecek gıda yok. Her taraf kurak. Develer zayıf. Yoğa dayanamaz develer. Mevsim de yılın en sıcak günleri. Ağustos ayıydı yani. Yılın en sıcak günleri. Muazzam kurak çöl yanıyordu. Bunun da ötesinde savaş kime karşıydı? Roma devletine karşıydı, Roma'ya karşıydı. Araplara göre, o günkü Araplara göre neydi Roma devleti? Roma ile savaşılamaz. Roma dünyanın o gün tek süper gücüydi. O gün için Roma. Çünkü İran'ı da yenmişti Roma. O gün için Roma dünyanın tek süper gücüydü. Dünyanın yarısını işgal etmiş Roma. En güzel yerlerini işgal etmiş, dünyanın yarısını işgal etmiş. Yani o günkü Araplara göre Roma devletiyle savaşılmaz. Efsanevi güç. Öyle algılıyorlardı. İşte bu olumsuzluklar münafıkların içine geliyordu. Münafıklar açıkça ortaya çıktılar ve propagandaya başladılar. Ne diyorlardı? Açıkça bunlar. Hele başta Abdullah İbni Übey şöyle diyordu. Ben diyordu, gözümle görü gibi biliyorum ki, ve yemiyordu hatta kendisi. Vallahi diyordu, yemiyordu kendisi. Eğer diyordu Muhammed Aleyhisselam Hazretleri ve ona bağlı olan Müslümanlar sahabeleri Roma ile savaşa çıkarlarsa bunların bir teki sağ kalmaz. Zaten bunlar savaşamaz ediyorlardı. Roma askeri bunları esir alırlar. Her birinin elleri arkalarına bağlandır. Ben bunu içinden görüm gibi diyordu. O gün için tabii bunlar inandırıcı sözler de bunlar. Ne yazık ki tabii sahabelerin gerçekleri ensar muhacirin tabi bunlar peygamber bağlı bunlar. Yani ne emri gelse bunların canı torbalarına hazır. Fakat biraz imanı zayıf henüz olanlar tabi nefsaniyet, nefis isteklere biraz üstün gelenler biraz savaşta gitmek istemiyorlardı. İşi ağır alıyorlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir usulü var peygamberimizin. Bir yere savaş gidecekse isim verilmez peygamber Hazretleri. Karşıları duyup önlem almasın diye. Gizlenirdi. Bakalım bu sefer girecek olan yer çok uzak mesafe. Mesafe uzak, mevsim gayet sıcak, kuraklık var. Ayrıca Roma devleti büyük devlet olacağı için sahabelerin ona göre önlem almaları için haber verdi onlara. Haber verdi. Tabii münafıkların da böyle propagandalarıyla birlikte kime karşı? Roma'ya kaydedecekler. Roma devletine karşı. Hayal gibi onlara geliyor bu. Ona savaşamaz diye. Bir kısmı işte ağır olurdu. Yavaş yavaş acı etmiyorlar. İşimi alsan safsaklama yani yapıyorlardı. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayetlerin onlara inzal buyurdu. Tevbe suresinde ayet 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, Allah bir diyenler ya. Ey müminler, maaleküm. Ne oluyor sizlere? İzâ kıleküm fürün fî sebîlillah. Allah yolunda hepiniz çıkın cihada dendiği zaman sen ne oluyor ki? İzâ kaltüm ile erdi. Yere doğru ağırlaştınız. Yani siktet, tembelleşme, uyuşma, uyuşturucu yapma, hani yer çekimine kapılmış, yerisi kapmış gibi. Niye ağırlaştınız? Allah buyuruyor. Niye zine değilsiniz? Eralıytun bilahat dünya minel ahireti. Ahirete bırakıp da dünyadan razı mı oldunuz? Ya, hurmalarınız oluyor. Hurmalar toplanacak. Yiyeceksiniz bunları. Bir bolluk olacak. Aklınıza göre rahat edeceksiniz. Ama tabii bu sefer uzak bir sefer. Çölde aşılacak. Ahirete bırakıp dünyaya razı mı oldunuz? Ayet-i Kerim'e tabi gelince onlara elhamdülillah bir sanki yeni ruh üfürüldü. Müslümanlara, sahabelere, iman zayıf olanlara da elhamdülillah bir dinamiklik geliyor bunlara, canlı geliyor bunlara. Ve sefer ikişin hazırlığa canla başla başladılar. Şimdi ne gerekiyordu bir de tabii? Maddi imkanlar da çok kısıtlıydı. Çünkü o dönemde hazinede, Beytülmal'de bir para yoktu. Mal da yoktu. Bir şey yoktu. Ne gerekiyor? Kimlerin durumu biraz daha iyiyse ona yardım etmesi gerekiyordu. Sahabe içerisinde özellikle ticaret uğraşanların durumları daha iyiydi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hutbeye çıktı ve Müslümanların durumu iyi olanları Allah için, bu sefer cihat için maddi yardım yapmaya onları teşvik etmeye Hazretleri. Tabi bir peygamberimizin sözleri hak olarak, gerçek olarak ve karşılığı sevabınla peygamber bildirdi onlara. Bunun üzerine herkes gücü yettiği kadar yardıma başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meclis oturuyorken Hazreti Ebubekir geldi. Ya Resulallah dedi, bu kadar benim param var, servetim var. Bunları getirdim. Ona sordu peygamberimiz. Ya Ebu Bekir, çoğu çürüden ne bıraktın yiyecek arkandan? Ya Resulallah, onları Allah'a peygamber havale ettim. Onlara ben bir şey bırakmadım. Onlara bir mısır veriyor inşallah Teala. Ben de bütün servetimi getirdim. Ne kadar serveti vardı? 4000 dirhem. Dirhem gümüş para. O günde iki tür para birimi vardı. Dirhem ve dinar. Dinar altın paraya, liraya dinar denirdi. Gümüş paraya da dirhem denirdi. 10 dirhem gümüş para bir altına eş gelirdi. Hazreti Bekir Ramazan Hazretleri İslam'a geldiği günü 40.000 dirhem serveti vardı. Hep bunu İslam yolunda harcaya demek ki o gün için 4.000 dirhem parası kalmış. Hepsini getirdi, peygamber önüne koydu. Hazreti Abdurrahman bin Avf, o da aynı şekilde geldi. O da malının yarısını getirdi. Onun malına da o da 4 dirhemdi. Onun 8.000 dirhem sermayesi varmış. O ticaret yapardı. O da malının yarısını evine bırakmış, çocuğuna bırakmış. Tabii savaşa gidiyor. Dönmek var, dönmemek var. Yarısını bırakmış. Hazreti Ömer, o da aynı şekilde malının yarısını evine bırakmış, yarısını getirdi. Bu arada tabii işte avuçluma getiren oldu böyle. Yani fakir bir şey yok. Bir avuçluma ortaya koydu. Gıda da lazım çünkü tabii askere. Bu arada kadınlar da Peygamberimizin bu sefere kim katkı yaparsa alacağı sevabının müjdesini duyan kadınlar da onlara koşuşurlar. Aziz Ayşe Sıddık'a validemiz bir örtü örttü. Onun üzerine onlar da ne yaptı kadınlar da? Üstlerindeki ziynet eşyalarını, küpelerini çıkardılar, yüzüğü çıkardılar, gerdanı çıkardılar, ne varsa ellerinde onlar ortaya attılar onlar da. Bu arada en çok katkı yapan bu Tebük seferinde Hazreti Osman oldu. Hazreti Osman'ın yaptığı katkı gerçekten orduya çok ama çok muazzam faydası oldu. Şöyle yaptı katkısını. Medine'den Şam'a gidecek bir kervan hazırlıyormuş ticaret için. Bu durum böyle değişince hemen Şam ticaretten vazgeçti. Hem Şam kervanına ilaveten 900 deve. 900 deve. Tavuk değil, koyun değil. Değil mi? 900 deve. Dağ taş dolu, hayvan tavuk dolu. 900 deve, 100 at bir oluyor getirdi. Ayrıca 10.000 tane fakiri, evet, bu sefere katılacak gelmiş, hiçbir şey yakamaz zavalları. Çoğunun ayağında bir şey yok. Yanlak ayakları da. Hiçbir şey yok. Ama Allah'ın cihada gelmiş. Bir şey yok. Hazreti Osman'ın açlık kesesini 10.000 tane fakiri, 10.000 fakiri savaşta ne gerekiyorsa aldı bunlara. Her birine bir altın lira harcayarak, yani ayakkabısından üstü, başı, kılıcı, kalkanı, oku, zırhı, su kabına kadar aldı bunları. 10.000 kişiyi bu şekilde terizatını yaptı. Ayrıca 1.000 dirhem parayı da bir torbaya koymuş. Beşte geldi. Peygamber'e döktü onlara. Ya Resulallah, bunlara dedi, sana teşekkür ederim ya Resulallah. Gerek yerine sen harca bunları. Tabii en güç vakit, hatta bu sefere saatül usre deniyor. Yani güçlük vakti, güçlük saati, güçlük vakti de anlamına geliyor. Yani güçlük, kıtlık var, darlık var, her şeylere var. Bu durumda Hazreti Osman böyle katlı yapması peygamberimizi çok duygulandı. Peygamber çok duygulandı. Çok sevindi. Duygulandı. Elinden kaldırdı. Ya Rabbi, ben Osman'a razıyım. Ondan sen razı ol ya Rabbi dedi peygamberimize. Allah dua et peygamberleri. İşte Hazreti Osman peygamberimizin o gün özel böyle candan duasını aldı. Tabi kabul oldu dua, teşkis kuşu tabi. Tabi münafıklar durmadan öbür taraftan olumsuz yönde, yani sefere katılmayın. Özellikle onların tek şeyi bir de şu vardı. Hava çok sıcak. Araplar bile öyle çok sıcakta dışarı çıkmazlardı onlar bile. Üşüyor diyorlar münafıklar. Sakın diyorlar, bu sıcak dış gitmeyin sefere diyorlar. Yani güneş yapar, yolda ölürsünüz derekten. Allah Teala bunu şöyle bize buyurdu. Yine Tevbe ayet 81'de Bismillah ve kalu. Diyor ki münafıklar, Mevla buyuruyor. La tenfiru fil har. Har, hararet, ısı sıcak demek anlamına geliyor. Bu sıcakta, bu ısı hararete sakın çıkmayın diyorlar münafıklar. Gizli gizli, aşık yerine göre yapıyorlar propagandayı. Allah onlara cevap ver, bakın şey Mevla. Kul. Habibim, Muhammed'im onlara de ki nar-ı cehennem eşeddü harra. Bakınız. Nar-ı cehennem, cehennem ateşi eşeddü, çok daha şiddetli, ama çok daha şiddetli harra, harar bakımından. Cehennem ateşi çok daha sıcak ama. Lev kânü yefkahûn, onlar bunu bir anlayabilseler. Yani gerçekten dünyadan bakınca kişiye nefsi, şeytanı dünyayı sevdiriyor, tatlı gösteriyor. Sanki dünyada kalacakmış gibi. Halbuki insan elinde ne var ki insan elinde? Dünyaya biz mi geldik? Yok, hayır, gönderildik. Ne kadar burada kalacak, elimizde burada kalmak? Yok, yok. Bizi yaradan, yoktan var eden, bizi dünyaya gönderen Rabbim Hazretleri hepimizin ömrünü Allah takdir etmiş, ezelle takdir etmiş. İnsanın evinde oturursun, balkonda oturursun, bağda bahçe oturursun, savaş meydanında olsun, herkes eceli gelince ölecek. Eceli gelen kişi, ömrü biten kişi savaşta da olsa ölecek, depremde olsa ölecek, evinde otururken ölecek. Evinde otururken bir başı döndü, yok şu oldu, beyin kanaması oldu, kalp krizi aniden geçirdi, şu falan filan. Hep bunlar bizim açımızda nedenler bunlar böyle. Yani gerçekten kişi ömrü bitmişler böylece. Mevlam buyurdu, işte onları bilebilseler, Allah korusun, cehennem ateşi Ağustos sıcağına benzemiyor. Kör sıcağına benzemiyor cehennem ateşi. Bak, Mevlam buyuruyor, Eşed, ismi tefsil deniyor buna. Çok ama çok daha şiddetli, müthiş şiddetli ateşi cehennemin dünya çöl ateşine bakarak. Yalnız üç tane sahabe bu sefere katılamadılar. Münafıkların bir kısmı katıldı. Belki ganimet alırız diye. Fazla dünya hırsı olanların bir kısmı katıldılar. Allah için değil. Tabi bunların katılması aslında İslam'a zarar oldu. Çünkü bunlar yolda sürekli hep aleyhte program yaptılar bunlar aslında. Ama diğer münafıklar ki abla başta olmak üzere onlar açıkça savaşa katılmadılar bunlar. Bunun dışında tabi hastalar şuna buna katılmadılar. Bir de üç tane sahabe vardı ki bunlar gerçek Müslüman olduğu halde katılmadılar bunlar da. Biri Kâb bin Malik ki bu ilk Müslüman'dan Medine Müslümanlarından Mekke'ye gelip Akabe'de biata bulunan yani gerçek Müslüman kendisi Kâb bin Malik. Biri Mirare bin Rebi, üçüncüsü de Hilal bin Ümeyye Hazretleri. Bunların ismini şu anda açıyorum. Çünkü Kur'an'da bu geçiyor. Tevbe Suresi'nin sonlarında ve aleselâsetil lezîne diye geçiyor. Yani üç hakkında özel ayet-i kerime geliyor hakkında bunları. Bunların tevbesi zor kabul oldu. Aşırı 50 gün kadar halktan bunlar tecrüb edildi halktan. Kimse onlara konuşmadı. En yakında bunlara sıra verdi bunlara. Öyle bir durum oldu. Bir de 7 sahabe vardı ki ağlayan 7 kişi diye bunlar meşhurdur bunlarda. Ağlayan 7 kişi diye. Bunlar da başka yerden geldiler ama hiçbir şey yok üst başlarında. Ta o dönemde sakatlanmazlar. Geldiler Peygamberimize ya Resulallah ne olur biz cihattan geri kalmayalım senin hakkından kalmayalım ya Resulallah. Cihat için yanıyorlar böyle. Canından geçmişler bunlar ama bir imkanları yok maddi olarak. Peygamber şöyle buyurdu. Bu da tevbe ayet 92'de geçiyor. Bismillah. Kulte. Böyle ki Allah-u Teala ya Muhammed'im siz onlara dedin ki la ecidü me ahmirküm aleyh. Sizin nereye yükleyeyim yani? Bir hayvan yok, şu yok, bu yok. Size yiyecek rızık yok fazla şu anda. Bunun için siz katılmayınız dedin onlara. Tabi bunun üzerine bunlar ne yaptı bunlar? Tevellev döndüler. Çok beklediler. Kaç gün beklediler. Fakat bunlara ne binek bulundu, ne bir şey bulununca ok, yay, kılıçlara bile yok zavallar bu durumda. Peygamber buna bunu söyleyince, yani geri dönün diye, tevellev dönder. Ve ayyunuhum gözlerinden tefiyuldu mile dem'i. Tefiyuldu mile dem'i, dem, yaş, gözyaşı. Fışkırıyor gözden sanki. Ağlıyorlar. Hazinen ericdi ma yunfikun. Hazinen hüzünlerinden ki bir şey infak için bulamadıkları için. Bu ağlayan 7 kişi de bunlar Kur'an'da böyle geçti bunlarda. Sonra bunlar katıldılar ama elhamdülillah. Başkaları yardım edebildi bunlara. Çıktı ortaya çıktılar. Katıldı bunlar elhamdülillah. Ve ordu toplanmaya başladı. Medine'nin hemen çıkış kapısında Siyaret-i Veda'da toplanıyorlar. Ordu toplandı oraya. Hicri 9. yılda Recep ayıydı ve Perşembe günü Perşembe günü elhamdülillah. Orada Medine'ye çıktı. Şam'a doğru, Roma'ya doğru yola çıktı işte orada. Bu seferin, Tebuk seferinin anlamı çok büyük sevgili kardeşler. Yani bunun için buradan durmak istiyorum gerçi. Anlatabileceğimi tahmin ediyorum. Yani bu işin öyle bir perde arkası var ki Tebuk seferinin anlamı çok geniş. Anlamı şu önce şimdi kısaca benim anlatabileceğim sizlere, anlayabileceğim benim de. O güne kadar, Tebuk seferine kadar Medine'deki Arapların, Müslümanların, sahabelerin şuydu görüşleri. İslam devleti kuruldu elhamdülillah. Mekke'deki zulüm bitti. Baskı bitti İslam'a karşı. İslam artık hür oldu, özgür oldu İslam. Allah'ın emri uygulanabiliyor. Kimse karışamıyor. Başında örtebiliyor. Ezanı okuyabiliyor. Her kişi ezanı okuyabiliyor, minarede okuyabiliyor böyle. Namaz açık kılınabiliyor. Kur'an okunuyor. Çocuklar Kur'an'ı okuyorlar. Kısıtlama yok. Baskı yok. Yani şu yaşlısı okuyabilirsiniz. Yok. Allah'ın emri. Allah ikra buyuruyor. Allah oku buyuruyor Mevlam. İslam ne emrediyorsa İslam yaşanıyor. Baskı yok. Serbest elhamdülillah. Bu ötesinde başlarında Peygamberimiz hayatta Peygamberi. Allah'ın son peygamberi. Şimdi peygamber deyince tabi bazı kişiler yani sıradan bir insan gibi algılama kalkışabilirler Allah korusun böyle. Değil muhteremler. Yani peygamberler Allah-u Teala'nın ezelde seçtiği kişilere bunlar. Onlar ruhsal yönleri melekleri aşmış. Feyiz kaynağı, hidayet kaynağı. Ruhsları, ruhsal feyizleri etkiliyor. İşte Medine-i Münevvere'de elhamdülillah Hazreti Bilal ezan okuyor. Allahu Ekber. Kâmet diyor. Resulullah miraba geçiyor. Cemaatte namaz kılıyorlar. Tabi tatlı, feyizli, huzurlu uzun namaz kılıyorlar. Bu da yetmiyor. Peygamber dönüyor hesabına namazdan sonra belli vakitlerde Peygamberimizin sohbetleri. Cenneti aşan yani o anda sahabelere bir yana cennet konsa bir yana da bu sohbet devamı istiyorsunuz diye sorulsa onların tercihleri Peygamber'in sohbeti. Bugünkü mescid gerçekten maddi olarak pek tabi şaşal değil mescid. Yani kerpiçte örülmüş, çamur sıvası var, badanası bile yoktu. Toprak yeri topraktı. Hasır bir yoktu yerin altında. O oturuyorlardı. Ama tabii ruhsal zevk. Huzur. Böyle. Tat. Feyiz. Öyle bir haldi. Fakat neydi onlara göre? Yani sanki yeterli mi acaba bu İslam? Böyle devam etsin mi acaba? Ama Allah'ın bir takdiri var. Nedir Allah'ın takdiri? İslam bütün dinlere üstün gelecek. Bak. Bu işin ne gerekiyor? İslam'ın genişlemesi gerekiyor. İslam büyüklenmesi gerekiyor. İslam'ın tebliği gerekiyor. Mevlam buyurdu Kur'an üç yerinde. Biri Saf suresinde Sebillah Hüvellezi bak. O Allah Celle Celaluhu erse Resulehu Resulünü gönderdi, peygamberini gönderdi. Bili hüda ve din hak. Hidayet ile, hak din ile Allah peygamberi gönderdi. Yani hak din ancak peygamber getirir din. Bak, Allah böyle buyuruyor. Allah. Bak, tekrar diyorum bakınız. Hüvellezi Allah Celle Celaluhu ersele resulehu, resulünü, peygamberini gönderdi. insanlara gönderdi. Ne ile? Bil hüda ve din ile hak. Hidayet ile hak din ile. Hak din ancak budur. Diğer dinler iptal oldu. Peki bu din Medine'de kalacak mı orada? Yani bir kabile devleti mi olacak bu din orada? Kalacak mı orada? Hayır. Leyiz yürehü ale dini külli. Allah biliyor. Bütün dinlere üstün gelecek. O anda yeryüzünde Hristiyanlık hakimdi. Oydu güçlü olan. Oydu süper güç yeryüzünde. Peki İslam'ın kazanan gölgeli mi kalacaktı? Hayır. Mesela günümüzde de şu anda Hristiyanlık dünya hakim durumunda şu anda. İslam'ı hazmedemiyorlar. Uydurma bahanelerle, yani belki kendi ajanları vasıtası yaptıkları terör eylemlerini İslam'a mal etmeye çalışıyorlar. Yani Müslümanları böyle terörist göstermeye çalışıyorlar, aşağı göstermeye çalışıyorlar, tabisini yıkmaya çalışıyorlar. Günü aynı şey tekrarlanıyor. Tekrarlanıyor. Diyoruz günümüzdeki Hristiyanlar şu anda, yani İslam'ı da bir şekilde mi istiyorlar? Kendine kafalarına göre İslam'ı da. Tamamen birdenbire kaldıranlar İslam'ı. Ne diyorlar İslam'a göre? İşte uyumlu Müslümanlar bakınız. Ilımlı Müslümanlar, hoşgörülü Müslümanlar. Bakın. Ilımlı. Ilımlı Hristiyan var mı? Yok, onu kullanmıyorlar böyle. Ilımlı Yahudi var mı? Yok, onu kullanmıyorlar. Sırf ılımlı Müslüman. Ne ılımlı? Etrafa meyleden. İslam'dan yaşamayan, taviz veren, hoşgörülüyorlar, hoşgörü. Ama onlar hoşgörü daramıyor, bize kadarmıyorlar. İslam bunu bekliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, yani gerçekten bu Hristiyan alemi tek merkezden gönderilen eylemleriyle öyle bir İslam'ı sarmışlar ki içten dıştan. Misyonerleri içeriden dıştan, ayrıca güya İslam ismi taşıyanlar da Hristiyanlaştırılan ajanları da ne yapıyorlar? İslam'ı sulandırmak için var böyle. İslam olmak için efendim kadınlar başlık namaz kılabilir. Kadın erkek cam namaz beraber kılabilir. Bunun teşebbüsü bulunuyorlar. Amaçları ne? İslam'ı yozlaştırmak. İslam'ı son boğmak İslam'ı böyle. Yani cami, kilis, şerimi amaçları bu böyle. Hep bunlar Hristiyan merkezinin planladığı eylemlerin bunlar bir nevi İslam ülkelerindeki bazı uygulama kalkışmaları bunlar böyle şey. Fakat ne yazık ki benim zavallı Müslüman kardeşlerim de bunları gündeme getiriyorlar. Efendim işte bir fetva vermiş efendim filan kanalda. Başlık kılabilirim, kılabilir filan şu bu. Verir tabii ya, verir. Kim adına konuşacak bu ya? Kim adına konuşacak bu ya? Amaçları bu, kardeşler. İşte o dönemde de şimdi Müslümanların Roma'ya karşı sefere çıkmaları o gün için de onların hafızasını almadı böyle. Akıllarına bu, hayaline gelmedi bu. Bir Medine'deki bir kabile devletinin kalkıp da Roma ile savaşmasını alamadılar bunlar. Halbuki Mevlam ne buyurmuştu? Allah-u Teala peygamberini gönderdi. Yani Mekke'de Medine kalmayacak. Arabistan'da sınırı kalmayacak. Bakınız. Ale dini kullihi. Bütünler üzerine zahir olacak, güçlü olacak. Bunun için ne gerekiyor? İslam kuvvetlenecek. İslam her şeyden kuvvetlenecek. İslam kuvvetlenecek. Ve elhamdülillah şu rakama bakınız sevgili kardeşlerim. Ben çok etkileniyorum. İlk peygamberimizin yaptığı meydan savaşı Bedir'di. Bedir'deki Müslüman ordusunun sayısı neydi? 300 küsür. 305, 310 ve 313. Bu arada. Demek ki İslam'ın ilk ordusu Bedir meydan muharebesi yapılan savaşta ne kadar sayı bakınız 300 küsür bu kadar. Hicretin ikinci yılındaydı bu. 7 yıl sonra, bakın 7 yıl sonra Hicri 9'da ne oldu? Elhamdülillah 30 bin kişilik ordu yola çıktı. 30 bin. 300 bakınız nerede? 30 bin kişi. 10 bini atlı süvari. Atlı 10 bin tane. 20 bin kalanında çoğu develi. İşte yeğelerde vardı. Deve yetmiş hepsine. Evet, biniyorlardı. Ama ne olmuştu bakınız? 7 yıl içerisinde elhamdülillah 300'den 30 bin kişilik ordu İslam çıkardı. Bakınız, çıkardı. Sonra Bedir savaşı neyle, kime karşı olmuştu? Mekke müşriküne karşı olmuştu. Yani daha doğrusu Kureyş kabilesinin müşriklerine karşı olmuştu. Yani bir kabile savaşıydı bu. Kabile savaşıydı. Halbuki bu nedir şimdi? Tebuk nedir? Tebuk seferi dünyanın süper gücüne karşı. Yani artık İslam elhamdülillah, İslam artık dünya devleti olmuş İslam. İslam dünya devleti olmuştu. Kabileden kurtulmuştu. İslam dünya devleti olmuştu. İslam artık süper güce karşı hem de ayağına gidiyordu. Yani bu savunma savaşı değil bakın. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Roma ordusu gelince haber alınca Medine'de savunma savaşına kalsaydı yine bu olmazdı tabii. Roma'dan korkma olacaktı bu böyle. İslam'ın bu zaafıydı. Ama Allah böyle istemiyordu. İstemiyordu. Elhamdülillah Hicri 9. yılda demek ki 30 bin kişilik İslam ordusu çıktı. Fakat bu nasıl oldu bu? Baş döndürücü bir hızla, yani bir o günkü Medine bugün bir en küçük bir ilçesi Anadolu'nun. O kadar küçük bir o günkü Medine'si. Roma devleti yarısını işgal etmiş zamanlar. Avrupa, Türkiye, Mısır, Suriye, Filistin hep onun elindeydi Roma. Onu çıkıyorlardı. Elhamdülillah İslam çıktı. Peki bu İslam'ı zorla kabul ettirme anlamına mı geliyor acaba? İslam'ın gücünün kuvvetlenmesi gerekiyor. Yani İslam'ın büyütünü kabullenmeli, Allah böyle diliyor. Allah'ın kulu. Büyük Allah'ın mülkü celali böyle. Allah Teala dilerse kulunu Allah başka zevi Allah Teala eder. Mevlam deprem de verir, sel baskını verir, hastalık verir. Dünyada bile Mevlam bunları verir. Ama Rabbim peygamberimizi gönderiyor arsa onlara böylece. Ta ki İslam büyüklüğü kabullensin, İslam ilgi çeksin, İslam küçümselmesin, İslam aşağılanmasın, İslam güçlensin. Allah böyle diyor. Ve gene olacak bu olacak inşallah. Yani gene olacak Allah'ın inşallah bu. Yani bilmiyorum tabii. Belki yakınır inşallah. Ama olacak, kesin olacak. Böyle. Yani İslam yine üçün tekrar elhamdülillah İslam bütün güçlere üstün gelecek. Allah-u Teala diline bak diğer zamanlar bu çok kolay olacak. Böyle. Bakın işte sahabeler, Peygamberimizin hayatı. Bir Mekke'de Mekke müşriklerinin bastığı yaşayan Müslümanlar. Medine'de bir kabile devleti oldu. Aşire devleti oldu Medine'de. Kabile devleti oldu Medine'de. Bakınız Bedir'den Tebu'a 7 yılda 30 bin kişilik güç. Yola çıktılar bunlar. Tabii elhamdülillah her biri, çıkanların her biri İçinde çok az münafık vardı. İsteksiz çıkanlar, onun dışında her bir anda Müslümanlar istekli, canlı, dinamik, Allah'ın çıktılar, sefer çıktılar bunlar. Fakat tabii mezun çok sıcak çıktıkları zamanında. İmtihanları büyük tabi onların. Allah Celle Celaluhu Mevlam onların eliyle İslam kuvvetlenecek. Onların eliyle. Öyle demiş Mevlam. Çıkınca bunların yola, tabi arada bir mola veriliyor. 18 yerde Tebuk'a kadar 18 yerde mola verildi. Hep bunların yeri belirli şu anda. Hatta çoğunda meşri yapıldı böyle. Basit meşri yapıldı oralara. Bu sahabelerin, peygamberimizin mola verdiği yerler. 18 yerden mola verildi. Aşağı yukarı 8. molada Eshab-ı Hicr denen yere gelindi. Eshab-ı Hicr, Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin helak olan Semud kavmi. İşte bu Semud kavmi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Eshab-ı Hicr diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Semud kavmi bulunduğu yer Tebuk'la Medine arasında. Önce birlikler buraya varınca hala orası duruyor derler. Yani o helak olan Semud kavminin olduğu yerler, onların binaları taştandı. Taşla uyup binaları bina yapmışlardı. Yıkıntıları, viraneleri hala duruyor. Önce birlikler oraya varınca yolda susuz kalmışlardı. Hayvanlar susamıştı. Ne yaptılar bunlar? Baktılar ki batan Semud kavminin bazı kuyuda su hala duruyor. Su çektiler oradan. İşçiler, abdüz aldılar. Develerin su aldılar. Hatta bazıları hamurda biraz yoğurdu. Hamur yoğurdu. Nasıl yapıyor hamuru yapıyor o zaman yapıyorlar. Hamuru yoğuruyorlardı. Fazla beklemeden düzgün taşlıyorlar bunu yası yapardı. Yufka şeklinde. Yufkadan biraz daha kalınca taşlı bunu koyarlardı. Tabii şöyle iki taş çok kızıl olduğu için bunu pişirirdi. Bunu yerlerdi bu şekilde. Peygamber arkadan gelince ne yapıyorsunuz sorunlara? Ya Resulallah, burada kuyuda su bulduk, su çektik. Kafı doldurduk. Peygamber şöyle buyurdu, burada durmayınız. Burada durmayınız. Burası Allah'ın gazabına uğrayan, Allah lanet dediği bir yer burası. Bu yer, burada aşırı gün eşlendi. Allah'ın gazabı orada burası, burada durmayınız. Kim buradan su kabını doldurmuşsa onu dökünüz buraya. Dediler yarısı hamur yoğurduk. Onlara deve yedirin. Onlara develere yedirin. Onlara atmayın, kendiniz yemeyin buyurdu. Deve yedirin buyurdu. Hemen peygamber emriyle acı oradan kaldırılıp kalktılar. Yola gittiler. Demek ki bundan şu anlıyoruz ki aşırı günah işleyen bir yerde durmama gerekiyor. Bak, günümüzde. Yani bir yerde aşırı günah işleniyor. Ya da bir toplum bir araya gelmişler iste etmeye. Mesela günümüzde sazlı cazlı düğün salonları derler. Nedir diyeyim orası böyle ya. Kadınlar kızlar yarı açık özel olarak kuaförden gelmişler saçını yaptırmışlar. Daha ilgi çeksin derekten yapmışlar. Alkolükler şunlar bunlar saz cazlar danslar, birbirine sarılmalar gerçekten korkunç bir günah oluyor böyle. İsten oluyor böyle. Allah laneti yayıyor oraya böyle. Bakınız demek ki böyle bir yere de yaklaşmama gerekiyor. Oradan kaçma gerekiyor. Bunun gibi. Yine yolda bir mola verilmişti Tebu'ya giderken, Tebu daha varmadan develerini bıraktı etrafına, hayvanları rahatsızsın derken. O arada peygamberimizin devesi kayboldu. Kalkacaklar, yola devam edecek. Baktılar, ya Resulallah, senin deven yok kaybolmuş. Arayan bakalım. Tabi aradılar sahabeler. Peygamberimizi arıyor devesini. Hazreti Ömer, Hazreti Bekir arıyorlar. Peygamberin devesini bulamıyor. Ordu içinde münafıklar vardı birkaç tane ya. Bunlar başlar hemen böyle olumsuz propaganda başladılar. Ne dediler bakın münafıklar? Haşa der ki bak peygamberim diyor. Peygamberim diyor. Ama devesi kayboldu. Devesi yine bilemiyor. Nasıl peygamber bu? Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimize haber verdi. Peygamber kalktı. Eshabım bazıları aleyhimde böyle konuşuyormuşlar. Yani devesi kayboldu bunu bilemiyor diye. Bilemem buyurdu. Ben bir insanım, beşerim sizin gibi ben de böylece. Ancak gaybı Allah bir cahili. Kimse onu bilemez. Tek Allah bir böylece. Ben de bilemem o buyurdu. Ancak Allah Teala bana bildirirse onu size haber veririm buyurdu. İşte şu anda dedi Hazreti Cebrail geldi Allah'ın emriyle haber verdi. Devem bakın filan vadide. Devemin yuları oradaki şöyle bir ağacın dikenen takılmış. Devam orada kalmış. Alın getirin. Hemen oraya getire baklar. Aynen bu şekilde o vadide devenin yuları bir çöl fundalığına takılmış, sarılmış. Derken kurtaramıyor oradan. Aldılar, getirirler. Tabi bu da nedir bizlere şimdi? Günümüzde bazı bakıcılar var. Sahtekarlar, yalancılar var. Haramzadeler var. Hadi onlar o şekilde. Fakat ne yapıyor benim Müslüman kardeşim? Onlara acıyorum. Benim Müslüman kardeşim. Beş vakitine kadar Müslüman kardeşim ne yapıyor? Bir şey kayboldu mu, çalındı mı, şu bu oldu mu? O bakışlara gidiyor bakın. Gidiyor. Efendim işte hanımın altınları kayboldu. Yok arabası çalındı. Yok şu yok bu oldu. Onlara gidiyorlar. Tabii para alacak. Yalancı, sahtekar, alçak insanlar. Ne yapıyorlar? Hem yalan uyduruyor tabii böyle şey. Güya bir şeye bakıyor, şunu vurdu yapıyor. Uyduruyor tabii. Hatta bir de şiir oluyor. İşte bir yakının işte evine gelen işte altını çalmış yakının evine gelmişlerden. Bu defa ne yapıyor zavallı? İşte kim geldi bir evin yakınlarına? Şu geldi, o çalabilir. İşte bakıcıya gittim diyor. Tabii bakıcıya gitmek de haram. Bakın gitmek de haram. Ona para vermek de haram. Allah korusun onun inanmak kişi imana götürür yani. İman götürür. Yani sırf yalan, sahtekar. Efendim işte bakayım ne diyecek? Hayır. Ne diyecek belli. Yalan söyleyecek işte. Biz gelmiş daha konumuza sevgili kardeşlerim. İslam ordusu Tebuk'a geldiler. Tebuk Medine ile Şam'ın tam ortasında. Aşağıdaki Medine Münevvere'ye 700 kilometre. Tabi o zaman yol yok ama. Asfalt yok. Gidiyor sahabeler. Bir kısım tabi bineği yok. Orta kışa deve biniyorlar. Bazı yayın yürüyorlar. Ayaklarında ham deriden bir sandalları var. Tokyo şeklinde. Üstü sırmalı. Onlara gidiyorlar tabii. Diken, taş, kaya, sıcak. Yanıyorlar. Gidiyorlar. Sonra kıtlıkta tabii olduğu için 30 bin kişi erzak yetmiyor tabii. Öyle zaman geldi ki bakın senin yukarı öyle zaman geldi ki o kadar artık kıtlaştı ki ekmek kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Ancak hurma kaldı. Bir hurmayı iki sahabe bölüştürdüler bakın. Bir hurma. Her sahabeye 30 bin sahabeye hurma yetişmiyor bakınız. 30 bin hurma yetişmiyor. Öyle bir zaman geldi. Demek ki 15 hurma demek ki aşağıya düşüyor. Tabii bir dağıtımda iki kişi bir hurma veriliyor bakın. İlk kişi hurma ortasından bölüyorlar. Yarısını bir ağzına alıyor. Yarısını ağzına alıyor. Yiyorlar bunu. Yok yemiyorlar. Ağzına duruyor. Ve yavaş yavaş eme ağaç gidermeye çalışıyorlar. Ben bir gün evvel ne ekmezse bir hurma aldım ağzıma. Birkaç hurma var önümde var. Bir de ağzıma attım. aklıma Tebuk seferine katılan sahabeler o anda aklıma geldi. Aklıma gele bakınız. Ben o anda karnım toktu. Yani tok karnıma hurma yiyeceğim. Ağzım hurmayı da attım. Aklıma Tebuk'a katılan peygamberimizin o güzide sahabeler aklıma geldi. Karnları aç. Yol yürüyorlar, enerji sarf ediyorlar. Bedenleri su kaybediyor, enerji kaybediyorlar. Açlar. Bırakalım doyasıya da, bakın yarım hurma düşüyor sahabeler. Yani onların yaşadığı hayat koşulları nerede? Biz neredeyiz muhtemelen? Biz neredeyiz böyle şey? Yani içimizde eğer şikayetçi olanlarımız varsa, yani tevbe edelim size kardeşler. Biz neyiz bu anda? Nasıl şahta yaşıyorlar onlar? Ve Tebuk'a İslam ordusu geldi. Tebuk'a gelindi. Orada beklediler Roma ordusu gelecek diye. Fakat Roma ordusu peygamberimizin, sahabelerin yani İslam ordusunun Şam'a doğru çıktığını duyunca böyle ona korku vermiyordu. O günün süper gücü, yenilmez güç, efsanevi güç olan Roma ordusu gerçekten savaşçı ordu. Böyle. Zırhlı, atlı, üstünü bilen. Sonra o zamanki Roma ordusu da böyle bölük, tabur, her şeyi gayet intizamlı, nizamlı bir ordu olduğu halde. Ama Rabbim böyle diliyor muhtemelen. İslam üstün gelecek. İslam'ın zaferi olacak. İslam bütün üstün İslam gelecek. Roma ordusu bırakın Tebuk'a gelip İslam ordusuna savaşmayı kaçış bozuldu ordu. Bozdu, dağıldılar. Dinlemediler başkomun komutanlarını. Ordu dağıldı, kaçtı, bozuldu ordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Esra'yla beraber 20 gün Tebuk'ta kaldılar, beklediler. Gelmeyince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabını topladı, onlara sordu. Eshabım ne yapalım? Bak, Roma'dan gelmediler. Şam'a doğru gidelim mi? Bunu dönelim mi? İlk sözü Hazreti Ömer aldı. Hazreti Ömer şöyle dedi. Ya Resulallah, eğer Allah'ın emri varsa Şam'a gidin diye baş üzerine ya Resulallah. Hemen gidelim. Allah emri değil de buradan Şam'a gitmek, eğer senin görüşün ise ya Resulallah, bize bunu soruyorsan, benim görüşüm şu ya Resulallah dedi. Biz buraya kadar geldik. Roma bizden korktu. Roma dedi bizden korktu. Etrafı yayıldı. İslam'ın üstünlüğü, galebesi, gücü kabullenildi artık bu çevrede. Bir buradan dönse daire sahibi. Ordunun erzağı yok, şusu busu yok. Böyle buyurdu. Bunun üzerine diğer sahabeler de bu görüşe katılınca Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Rabbim emri olsa ben size sormazdım. Bu benim görüşümdü. O zaman Peygamberimiz gibi müşavir ederdi böyle. Yani bir konuda Allah'ın özel emri gelmemişse Peygamberimize, Peygamber hesabını toplar, konuşurlar. Sonuçta ne çıkarsa müşavirede o uygulanırdı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'ta kaldığı zamanlar yolda çok mucizeler yaşandı ama. Zaten sahabeler de sahabeden bir de bir mucizeler de böyle. Yani sürekli mucize şey oldu. Yolda bir ara sahabelere aşırı susuzluk geldi. Hiç su bulamadılar. Düşün 30 bin kişi. Yani bir iki kuyu ne der bunlara tabii. Öyle zaman geldi ki artık sahabeler çok susuz kaldılar. Tabii açlıcak. Yol gidiliyor. Beden muazzam su kaybediyor bedenleri. Susuz kaldılar. Dilleri kurudu. Ağızları kurudu. Ciğerleri yanıyor. Nefes alıyorlar sahabeler, sus kaldılar. Geldiler, ya Resulallah dediler. Artık ordunun gücü kalmadı, yürüyüşe gücü kalmadı, susuzluktan. Yani ölecek Resulullah'tan askerler. Ya Resulullah, sen bir dua etsin Allah-u Teala'ya. Bakın peygamber hemen dua etmiyor peygamber. Neden? Demek ki imtihan ne kadar büyük olursa o kadar karşılığı büyük oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab'taki bu durumu görünce peygamber elini açtı. Çok aç benim böyle kaldı. Elini açtı Hazretleri. Dua et peygamber. Eshab, sahabeler amin diyorlar. 30 bin kişi her bir sahabe-i kiram büyük evliyalar biri de canı gönülden Allah'ın Resulü'yle dua ediyor. 30 bin sahabe amin diyorlar. Daha dua ederken bunlar kısayken her taraf güneş yanarken gökte zerre bulut yokken hemen bir bulut geldi oluştu üzerinde. Onun üzerinde bir bulut geldi oluştu. Yağmur yağma başladı. Daha elleri ayık çıktı. Yağmur yağma başladı. Evet, bol yağmur yağdı. Temiz kum çukurlar doldular. Deri gibi oldular. Boğazım doldu. Tabii su içtiler. Develerini suladılar. Kaplan doldular. Abdest aldılar. Gerekeni duş aldı. Gusül ettiler gerekenleri. Her anda suya bol bol suya kandılar. Biraz sonra bu dağda gitti. Yürüyüşe geçtiler. Baktılar ki yalnız ordunun bulunduğu yere yağmur yağmış. Yani sınır çizilmiş. Ona göre bulut gelmiş oraya. Etraf yine çöl. Etraf yine kurak yağmur gelmemiş. Tekrar yağmur gelmiş. Tabii sahabelere bu mucizeleri yaşaya yaşaya imanları daha başkalaşıyor. Bir de bir olay da anlatayım inşallah. Çok olay oldu da mucizeler. Tebuk'ta beterken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Ali çağırdı. Halid bin Velid, Seyfullah. Yani Velid'in oğlu Halid, Peygamber'in taktığı lakap Seyfullah'ın kılıcı anlamına geliyor. Peygamber çağırdı. Halid, gel bakalım buraya geldi. Buyurdu ki ona, sen dedi, bir grup askerle, atlıyla frene git bakalım dedi. 450 atlı Peygamber asker verdi kendisine. Dümetü Cendel denen bir delicik vardı orada. İçte bağımsız, dışta Roma'ya bağlı. Dümetü Cendel denen büyük kabile ama devlet yapısına bürünmüş, yani büyük güçlü ordusu falan var kendisinin. Dışta Roma'ya bağlı, içte bağımsız kendisi. Peygamber dedi ki, ya Halid, sen Dümetü Cendel devletine git, Hristiyan'dı onlar da. Onun kralın dedi, tut bana buraya getir. Halid bin Velid tabi şey bir durakladı şimdi. Ya Resulallah, bir devlet Şam tarafında bilmedi yerimde. Ya Resulallah, o gideceğim ben ama o bir devlet o. Onun muazzam büyük ordusu vardır şu anda. 400 asker, 450 kişi var. Ben nasıl onu kralını tutup getireyim buraya yarışacak acaba dedi. Tabii diyecek. Peygamber ne diyorsa olacak tabii bu. Peygamber gülümsedi kendisi şöyle buyurdu. Ya Halid oraya git. Oranın kralını yaban öküzü avlarken yakalayacaksın buyurdu bak muhtemelenler. Bir de bu olaya da şöyle bakalım. Kader açısından bakalım bu olaya bakın. Böyle. Bakın nasıl sevgili. Peygamber o sözü bu şekilde Halid oraya gitsen oranın kralını yaban öküzü avlarken yakalayacaksın bana getireceksin sağ salim buraya. Peki ya Resulallah. Gittiler gece etrafında kale içerisinde şehirleri büyükse kaleler kapıları kapalı tabi şey giremiyorlar. Atları geriye bıraktılar. Hali Hazret askerini aldı. Etrafı sipere yerleştiler böyle. Bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Kralın öküzü ağlamasını bekliyor. Olacak bu işin ben işte. Kral şöyle bir ara bakıyor. Evin yüksekmiş evi. Sarayı. Dışarı bakıyor. Bir yaban öküzü. Bakın. O yaban öyküsü de ezelde belirlenmiş. Oraya gelecek bakın. Şu kaderi açsa ona bakın. Işte. Kral sayın camdan bakıyor. Yaban öyküsü kalenin kıyıdan dolaşıyor. Tek başına. Rahatça dolaş hayvan. Sebebi dolaş hayvan orada. Kral da avı çok severmiş. Özellikle yaban öyküsü avlaması çok severmiş. Bunu görünce dayanamıyor kral. Yanına özel adamların, muhafızlarından az bir şey alıyor yanına. Hemen kalen şıkılar yaban öyküsü avlamak için. Hemen tabi Hazreti ve Hazretleri bunlardan çeviri aldılar. Durun bakalım, teslim olun bakalım. Teslim oldular. Ona şerah buyurdu. Seni şuraya götüreceğim ben dedi. Aldı ve getirdi. İşte bu Tebuk seferinden orada 20 gün kaldıktan sonra elhamdülillah hiç kimse bunu kanamadan oradan gerişe gelinirler. Fakat bu arada tabi daha başka etraf büyük kabilelere gelip orada İslam'a teslim oldular. İslam'a bir vergi vermeye kabullendiler. Roma'ya verenler bu defa İslam'a döndüler. Baklar İslam daha kuvvetli. Nedir bu? O günkü koşullarda küçük devletler, küçük böyle kabileler mutlaka bir büyük gücün korunmasına muhtaçtı onlar. Ona böyle bir cizye vergi verirlerdi. Bu defa Roma'ya verenler, baktık Roma artık eriyip gidiyor, İslam kuvvetleniyor. Bu defa İslam'a geldiler, heyetler İslam'a geldiler, Tebuk'a geldiler elhamdülillah. İslam yükleri kabullenildi. İslam'a vergi vermeyi kabullendiler. Tabi dolayısıyla İslam'la tanıştılar. Oraya gitmek serbestleşti. Halk İslam'ı öğrendi. Elhamdülillah İslam çığ gibi büyüdü. İslam orası tekrar Medine'lere döndü. Bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyadaki son savaş çıkan sefer olmuş oldu. Allah razı olsun hepsinin oradaki sahabelerinden. Rabbim inşallah bize de Mevlam o günleri göstersin, İslam yükselişini sevgili kardeşlerim. Yalnız şunu arz edeyim. İslam'ın yükselişi tabi oturduğumuz yerde olmaz muhtemelen. Yani bazı Müslüman kardeşlerim koltuğuna yaslanıyor, sıcak odasında, elinde kumanda, kanaldan kanala geziyor. Ne diyor? İşte Mehdi gelse de kurtarsa bizi. Öyle yağma yok mu? Yok mu? Yok böyle. Halk neye layıksa onu görür muhtemelen. Bakınız. O sahabeler, Allah'ın son Resulü oturup da mescitte sohbet yapabilirlerdi. Kur'an okurlardı. Namaz kılarlardı. Kendi aralarını rahat ederlerdi. Kolay mı o çöllere çıkmak muhtemelen? O çöle gidenler bilirler, onlara bilirler. O yazın, yazın, ense günleri çöl yanıyor, yanıyor, yanıyor şöyle böyle işte. Orada et keserler de, bakın et keserler de, eti taşla pişirle kurutuyorlar mı da bak. Et kuruyor taşla böyle işte. O taşları yanıyor böyle işte. İşte Peygamber'in sahabeler Allah yolunda böyle şey çekildiler. Çalıştılar böyle işte. Bizim çalışmamız gerekiyor İslam için o dönemde. Hepimizin elimizden geleni sona kadar bunu kullanmamız gerekiyor. Böyle. Evimize, çevremize, kendimize. Kendimizi İslamlaştıralım kendimize önce. İslam'ı kabul edelim kendimize önce. İslam bütün kurallarını. Evimize bunu yaşayalım. Komşumuza, etrafımıza İslamlaştıralım her şeyi alın inşallah. Yoksa böyle yapmasak Allah korusun. Efendim işte oturduğumuz yerde öyle Müslümanları ben gördüm. Öyle gördüm Müslümanları. Koltuğuna yaslanmış, pijamasını giymiş, koltuğa yaslanmış, elini kumandan, kanaldan kanala geziyor. Allah Mehdi'yi göndersin de yok yok yok muhtemelen der. Lillahi Teala Fatiha.